בדאבל אקס רחב אתם בינונים, סוף סוף אתם מבינים מה זה מלודי אלוהים, לנסות אותי תבין אם הבאסים מסוגל להפיל ראשים. אז הס, הס, למה בא בנכנס? זז עם הבאס, תשומת הלב לכאן כמו טווס, כל החבר'ה כובע את הכלבשת טאק, תנה לה טאק, זז על הסאונד של טאק מיוזיק, אז תזיזי את הטוסיק ותקפיצי את הפירסינג בפופיק. בובה יפה אולאו, בא למסיבה אולאו, מזיזת הלאולאו שלה לרחבה אולאו. היי, בוא אליי, וואלה כדאי לך, די, כל היום עליי, מה לא נמאס לך, ביי. תחילי לזרום וניפגש מחר בערב באותו מועדון. תני לי, תני לי מה שאת רוצה להביא לי, תגידי לי את כל המילים, אם אני תשאירי תזכירי לי רק את היופות הביא אליי אלפי, תגידי מי שלא תהיה דומה למילי ונילי או מילי מי. תני לי, תני לי מה שאת רוצה להביא לי, תגידי לי את כל המילים, אם אני תשאירי תזכירי לי רק את היופות הביא אליי אלפי, תגידי מי שלא תהיה דומה למילי ונילי או מילי מי. הכל פרש כאן, הכל אש חם, הביט קאצ'י, הפלו משי, אתני באונס, פופטי, את לא מובנה לזה מאמי, רדי, רדי דאון, יש לי את הסאונד הנכון מי, וואו, הם אומרות לי, זה כל כך פרש שזה כואב בשיניים. מי רוצץ פעם, דינמית, כל עמי ומי, שם, אין לי נגנית, זה רק אני, כאן, פטיפון המיקסר והביט, חם, תמצא, מישהו שעושה את זה יותר טוב ממני, בנות נדבקות כמו מגנטים, אצלי זה בגנטיקה, לא סתם אני לא יכול ללכת למסיבה, תני לי, תני לי מה שאת רוצה להביא לי, תגידי לי את כל המילים, מי מי תשאירי תזכירי לי רק את היפות הביא אליי לפני, תראי לי מי שלא תהיה דומה למילי ונילי או מילי מי. תני לי, תני לי מה שאת רוצה להביא לי, תגידי לי את כל המילים, מי מי תשאירי תזכירי לי רק את היפות הביא אליי לפני, תראי לי מי שלא תהיה דומה למילי ונילי או מילי מי. מי שלא תהיה דומה למילי ונילי.